Het kerkhof is met scherven volgeregend uit rozas. De zon des morgens vlucht met lichte passen langs en schittert even, snel en verblindend, en springt dan terug over de smalle muur. Het bos der kruisen staat langzaam op uit het genadig gras dat alles volstroomt, en de distelpluizen kleven als dunne sneeuw tegen het struikgewas. Hier werden wij tezaamgelegd, met vieren, een zachte middag, toen het vergeschut met vlagen aanwoei en de geur van vlieren als bijengolven gonsde rond de put. De gouden regen liet zijn lome tressen geduldig aan winds roekeloze luim en in de holle schaduw der cipressen stolte ze ring tot vlokken van blauw schuim. Dan liggen wij alleen. De mist der doden trekt langzaam op boven een gaaf gelaat. Een provinciaalse stad, wit en gesloten, waarop de hagel van het zonlicht slaat, was mij het liefst. Want in haar warme stallen hunkerden vaders paarden, groot en zwart. Hun ruiter is bij Sint Thomas gevallen. Een hete kogel opende zijn hart. De schepen deinden in een wieg van water dat dreunde en ruist en vele stemmen had. In dolievlekken op de branders klaarde grijs Hamburg tot een vermiljoenen stad. Ik hoorde 's nachts de meeuwen wederkeren naar een beschutte plaats bij de hangars en zag de lichte sneeuwval hunner veren. Maar Hamburgs mee viel neer bij Sint Thomas. De derde zegt: ik voer over het water van een groen Weels naar het groene vasteland. Wit in de schaduw tussen lis en lover sliep loom de vadervis in diamant. Ik joeg het wild op in de rode herfsten als Shelley's Westwind op de riffen liep. Maar kwam gehoorzaam toen mij uit de verste bossen om Sint Thomas de jager riep. Ik lig neer naast die drie. De sterren openen vurig en groot hun kelken in de nacht. Ik hoor doorheen de grond de legers lopen en hoe de mitrailleuze schater lacht. Wat is vergeefs? Hoeveel zachte doden liggen met open mond als uitgebloeid? Waar is het dorp, de vreugden en de noden, waarmee een hart dat scheidt voorgoed vergroeit? Niets is vergeefs, want eeuwige kinderen spelen op het klein kerkhof dat vergeten was. Wind wiegt de rozen op haar slanke stelen en God beweegt de wereld om haar as. Maar op een morgen zal een jongen komen die hier de scherven zamelt der rozas en legt met tedere vingeren het volkomen beeld van de heiland in het dauwnat gras. De hemel naar alle zijden op een helder voorjaar vol wind. Eens danste door deze weiden een eenzaam, gelukkig kind. Wat is van dat kind geworden? De sloten zijn dichtgegroeid, het groen werd dof en verdorde, de meiroos heeft uitgebloeid. Het spelend kind werd een knaap en een man, aan d'anderen gelijk. Soms ligt zijn gezichtje te slapen nog in het water. Als ik lang kijk. De zon die mij loodrecht blijft achtervolgen op de kajik, de agora, de straten, ontloop ik niet meer. Zij vult onmeedogend iedere ruimte die ik kan bereiken. Zij ligt doodstil, nergens door wind verschrokken, in het verwilderd wit der distelvelden, in het metalen vloer vierkant der huizen. Vecht ik met haar, die ik niet kan genaken, gelijk het langgerekte leeuwenvijftal met zijn gesperde muilen machteloos open tegen het eindeloos zilver van de hemel, gelijk de palmboom die omhoog gestijgerd in een fontein met 20 bladerstralen neertuimelt op de bodem van de vijver tot een verkrampte zwarte hand van schaduw. Ik vind geen plek om haar eensklaps te grijpen. Lichaamloos ligt zij voor mijn voeten verder en soms denk ik, ik hoor haar rinkellachen. Ik moet haar vinden, doden, achterlaten, gij grijnzend wit reptiel, gij heks van zonlicht. Ik wil mij van uw heerschappij bevrijden, u geeselen, tot gij mij Delos vrijgeeft. Apollon, roep ik naar het kokend zonlicht. Apollon, schutter die uw pijlen afschiet. Verbande heerseres in witte chitoon, die onbewogen in de zetels neerzit. Tegen de wanden ligt op de terrassen, verban haar naar het zeevlak der Kykladen. Zend mij een koele wolk om in te lopen, een tent vol wind, een ogenblik van water. Gij antwoordt niet. Uw heetste ademstoten verschroeien mij als onkruid.